bugün ise daha farklı bir inanç grubu daha oluştu. Buna inanç grubu demeli miyiz? Bence demeliyiz. Yani aslında bunun nedir? Ateizm. Yani tanrı tanımazlık. Aslında ateistleri de ikiye ayırmak lazım. Ateistlerden bir kısmı var ki bunlar gerçekte ateist değil. Bunlar efendim deist. Yani Allah'ın hayata müdahil oluşunu kabul etmiyorlar. Allah'ın hayata müdahalesinin bir sonucu peygamberler göndermesi ve kitaplar göndermesidir. Bunları kabul etmiyor. Ahirette mi olmuyor o zaman? Doğru. O zaman hesap da olmuyor. Tabii. Çünkü Allah hayata müdahil olduğu için ahiret var. Tabii. Hesap çünkü. Hayatın hesabıdır ahiret. Hayat yoksa ahiret boşa düşüyor zaten. Tabii. Onun için bu hayatın hesabıdır ahiret. Bu anlamda Allah'ın hayata müdahalesini kabul etmiyorlar. Ama bir yaratıcıyı kabul ediyorlar. Mesela bunlara deizm deniyor bu inanca. Onlara da deist deniyor. Bu anlamda bunları ayırmak lazım. Hatta atelikle ateizmi de ayırmak lazım. Ate, tanrı tanımazlığı sadece kendisine benimseyip onu birine benimsetmek için hiçbir çaba göstermeyen, onu bir ideoloji edinmemiş olan kimsedir. Ama ateizm, tanrı tanımazlığı bir ideolojiye dönüştürüp tanrı tanımazlığa davet eden, onun davetçisi olan insana denir. Bu ikisini de ayırmak lazım. Bu anlamda böyle bir inanç grubu, hatta bugün giderek artan miktarda böyle bir inanç grubu da var. Niye inanç grubu diyorum? Hiçbir şeye inanmayan hiçbir insan yoktur. Eyvallah. Eğer ateizm hiçbir şeye inanmamaksa, ateizmi savunmak saçmadır. Boşluk savunulmaz ki. Olmayan bir yokluk şey. Yokluk savunulmaz ki. Savunmak için bir şeyin var olması lazım. Bir şeye davet etmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani hayır diyorsun, yok diyorsun, yok diyorsun ve bir şeyi savunuyorsun. Dolayısıyla bunun savunması gerçekten de komiktir. Hem de trajikomiktir. Bu anlamda ateizm gerçekten de kara komedidir. Ama atelik bir vakadır, olabilir. İnsan her, yani hayır bu kainatı işte yaratan bir varlık yok. Yöneten bir varlık yok. Ama ilginçtir. Ateizm Big Bang'e kadar, Big Bang teorisine kadar, teori deyince teoriyi nedir bilmeyen insanlar, yani teoriyi herhalde olsa da olur, olmasa da olur, öyle de olur, böyle de olur zannediyorlar, öyle değil. Esasında bir yasanın bir türüdür bu teoriler. Yani Big Bang fiziğin, astrofiziğin kainatın hiçten yaratıldığını bizzat gözlem yoluyla, arka plan fon ışıması yoluyla tespit ettikten sonra ateizmin bu kainatın kendisini tanrı olarak gören veya sonsuzdur, yaratılmamıştır diyen ateizm bence fena halde çuvallanmıştır. En büyük golü modern fizik atmıştır ateizme. Neden? Kainat yaratılmamıştır, ezelidir, ebedidir. Sonsuzdur diyorlardı. Sonsuz olmadığı ortaya çıktı. Yani bir başlangıcı var. Big Bang budur, büyük patlama. Bir sonu da olduğu yine fizik tarafından Eyvallah. Ortaya kondu. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi yasası denilen yasa. Yani bozulmaya, düzenlilikten düzensizliğe doğru gidiyor. Enerji gittikçe azalıyor. Mutlaka bir ömrü var. Ne kadar uzun olursa olsun sonunda bir ömrü var ve ölecek. Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Herkes, her şey fanidir. Baki kalacak olan Rabbinin, celal ve ikram sahibi Rabbinin zatıdır diyen Allah ayetler fizik tarafından da onaylandı. Bu anlamda o manada ateizm de gerçekten fizik tarafından tokatlanmış durumda. O zaman ateizme ne kaldı geriye? Şu kaldı. Tamam, bu kainat yani ezeli değil, sonradan var oldu. Bunu fizik artık söylüyor. Ömrü de var. O zaman kendi kendine oldu. Tesadüfen oldu. Ben buna derim ki tesadüf diye bir tanrıya inanıyorsunuz. Yani siz de bir tanrıya inanıyorsunuz ama adını tesadüf koyuyorsunuz derim.